الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu zangu wanafunzi wenzangu، kama alivyosema Abu al-Fadl، mimi ni katika waliokutangulieni katika talabul ilm، si kwamba ni shekhe، mimi nimekutangulieni katika talabul ilm. Kwa hiyo nikitoa nasaha natoa nasaha kama mwenzenu katika tulabul ilm، na mara nyingi ninapokuja hapa napendelea sana kuzungumzia masala ya ilmu، kwa sababu bado tuko katika uwanja wa kutafuta ilmu. Kwa hiyo napenda sana kuzungumzia swala hili la ilmu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu، naihusia nafsi yangu na nakuhusieni nyinyi wenzangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kushikamana na kitabu na sunna bifahmi salafi al-umma. Na huu ni wasia wa maulama، kibaru al-ulama mara nyingi wanapohusia wanafunzi wanakuwa na wasia huu wakumcha Allah subhanahu wa ta'ala، watamassuk bilkitabi wassunna bifahmi salafi al-umma. Na ni katika kushikamana na kitabu na sunna، hii talabu al-ilm، kutafuta ilmu ni katika kushikamana na kitabu na sunna. يقول الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آية هي يا سورة التوبة نموجة katika aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha jambo hili la kutafuta ilmu. Wala yakhfa alaykum anna al-ayati fi hadha al-bab kathira. Ni aya nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anauhimiza umma jambo hili la kutafuta ilmu. Na ndugu zangu Waislamu، jambo la ilmu sio jambo dogo، ni jambo kubwa katika sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha mitume kuliko watu wengine, ni jambo hili la ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu mitume wake katika Qur'an kwa kuwapa ilmu, kwamba walikuwa na ilmu. Kwa hiyo ilmu si jambo dogo, ni katika sifa za anbiyaullah wa rusuli. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fi haqqi Adam alayhi salam, wa'allama Adam al-asmaa kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika faqala anbi'uni biasmaa'i haula' in kuntum sadiqin. Allah alimpa ujuzi Nabi Adam, ilm. Waqala ta'ala fi haqqi Ibrahim, inna Ibrahim kana umma qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Inna Ibrahim kana umma, wanasema ulama, liannahu jamaa min sifatil ilm wal amal wad da'wa fakana umma, alikuwa umma kwa sababu amekusanya sifa za ilm na sifa ya amal na sifa ya da'wa, ndio maana amekuwa ni umma, imam yuktada bih. Allah subhanahu wa ta'ala akamsifu Nabiyullahi Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala akasema walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Nabi Yusuf, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Wa qala ta'ala fi haqqil kalim Musa alayhi salam, ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وقال الله سبحانه وتعالى في حق الخضر عليه الصلاة والسلام وقت نبي موسى أن يسافركم فوات الخضر فوجد عبدا من عبادنا آتيناه فوجد عبدا من عبادنا آتيناه من لدنا آتيناه رحمة من لدنا وعلمناه من لدنا علما. هكذا الآية الخضر. الله سبحانه وتعالى Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima. Ilm. Kwa hiyo mtu anayepewa ilm ni kwamba amepewa moja katika sifa za anbiya wal rusul, pamoja na kwamba hatafikia ilmu waliokuwa nayo mitume. Wa man yuta alhikma faqad utiya khairan kathira, mwenye kupewa ilmu amepewa khairi nyingi. Sala la ilmu, ndugu zangu wanafunzi, sio sala dogo, ni sala kubwa linalotakiwa jitihadi kubwa. Maulama wamepata ilmu hiyo kubwa si kwa kukaa kaa na uvivu uvivu, ni kwa jidi na lijtihadi na kuacha vyao na kuwacha watu wao kwa ajili ya kutafuta ilmu. Anasema al-Sheikh Muhammad bin Ali Adam hafidhahullah katika risala yake al-Ba'ith al-Hafif litullabi dari al-Hadith, anasema ayuha talibu al-labib wal-raghibu al-arib i'lam أسعدك الله تعالى أن العلم بطيء اللزام بعيد المرام لا يرى في المنام ولا ينال بالأوهام ولا يورث عن الآباء والأجداد والأعمام جوا كما علم batiu lidha, ni upole sana kukulazim kwamba mtu amepata ilmu inachukua muda mrefu, si kwamba vup mtu akisoma wiki moja, mwezi mmoja, mwaka mmoja tayari ni mwana wa chuoni. Batiu lidha, baidu almaram, ni mbali kuipata ile ilmu, sio kitu cha mchezo, cha karibu karibu, haraka haraka. Wala yura fil manam, ilmu haiyotwi katika ndoto, kwamba mtu alikuwa usingizini akaota asoma vitabu ahifadhi akaamka ni mwana wa chuoni. La yura fil manam wala yunalu bil awham, ilmu haipatikani kwa awham, dhana dhana tu. Ilmu inapatikana kwa uhakika, si kwa awham. Wala yurathu anil aba wal ajdad wal a'mam, ilmu hairithiwi kwa mababa, kina baba waliopita, kina babu na ammi, kwamba mtu alikuwa na ammi yake au baba yake alikuwa ni shekhe na yeye atakuwa shekhe. Mtu baba yake alikuwa ni mwana wa chuoni na yeye atakuwa mwana wa chuoni. Au babu yake alikuwa ni alim na yeye atakuwa alim. La, ilmu si hivyo. Wala yurathu anil aba wal ajdad wal a'mam, hairithiwi ilmu. Wangapi wazazi wao walikuwa ni wanawachuoni, wao hawana lolote wajualo? Wengi. Kwa hiyo sio lazima kwamba mtu baba yake alikuwa shekhe na yeye mtoto atakuwa shekhe. Sio kama ile mtoto wa nyoka ni nyoka, kama Waswahili wanavyosema, sio hivyo. Mtoto wa nyoka ni nyoka, lakini mtoto wa shekhe si lazima awe ni shekhe. Lazima na yeye asome, ajitahidi, apate ilmu kama aliyokuwa nayo huyo shekhe wake, huyo baba yake. Ilmu hairithiwi kama vile utume haurithiwi. Nabii Nuh mtoto wake alikuwa mtume? La. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih, mtoto wa Nabii Nuh. Kwa hiyo ilmu hairithiwi. Yakulu Sheikh Muhammad bin Ali Adam hafidhahullah, wala yanaluhu kaslan, ilmu haipati mvivu. Mtu mvivu hawezi akapata ilmu. Wenzako wanasoma, wewe unafanya uvivu. Wenzako wanahifadhi, wewe uhifadhi. Wala yanaluhu kaslan, lazima wenzako wajitahidi na wewe ujitahidi. Atawani an waqad jadda quranauk, wenzako wanajitahidi, wewe unafanya uvivu. ilmu, mvivu hapati ilmu, wala yanaluhu kaslan, wala yuwafakuhu na umani. Yakulu shir hawafikishi ilmu na umani, mtu anailala sana. Wenzako wanasoma umelala, wenzako wanaandika unasinzia. Lazima uwe macho mwanzo wa darsa mpaka mwisho. Taaliki unafanya taaliki, wenzako wanaandika andika, usisinzie katika darsa. Wala yuwafakuhu nauman. Anaendelea sheikh anasema wala yanaluhu man qata'a naharahu bilijtima' wala laylahu biljima'. Ilmu haipati mtu ambaye mchana mzima yeye aumaliza kwa ijtimaa, mara kakutana na huyu, mara kazungumza na huyu, mara apanga mpango tutazungumza baadaye, mara enda kwa mwingine azungumza na yule. Watu wasoma, wenzako wasoma, wewe una ijtimaa na yule na huyu. Wala yanaluhu man qata'a naharahu bilijtimaa wala laylahu biljimaa. Ukishakula asha tu kitandani na mke, wewe utapata ilmu kweli? Mke mwanzo wa usiku mpaka mwisho wa usiku, usiku mzima ni mke, ilmu utaipata wapi? Yakulu sheikh wa innama yanaluhu man badhala kullahu fi talabihi. Anaipata ilmu yule anayejitolea katika kutafuta ilmu, yule anayejitolea yeyote, yeye mzima anajitolea kwa ajili ya kutafuta ilmu. Wala yubali lima yanaluhu min kaddin wa ta'ab, hajali kwa usumbufu anaopata, kwa taabu anazozipata, hajali maadamu anatafuta ilmu, hajali lolote, hajali shida, hajali usumbufu, hajali mbu, hajali kula sima kila siku na dona, hakuna kujali. Ilmu utaipata vipi wala biriani ukalala, wala biriani ukalala? Hakuna ilmu ya hivyo bwana. Ilmu lazima tabu. Hapa hapana vijana ambao babake ni tajiri hapa. Hawezi, hawezi, ashako ashazuia kunywa chai za maziwa na machapati usiku na nini, ataweza api kufanya mudhakara usiku na kuhifadhi? Kwa hiyo hii usumbufu na tabu na njaa ndio kutafuta ilmu hasa. Walam yubali lima yanaluhu min kaddin wa ta'ab. Kwa ndugu zangu wa Islam, ilmu ndiyo inavyopatikana hivi mlivyo. Hivi mlivyo ndiyo ilmu inavyopatikana. Msijali usumbufu, msijali tabu, msijali kuhifadhi, ndiyo ilmu. Ilmu ni kuku kuhifadhi. Ilmu ni mudhakara. Man hafidha almutun faqad jamaa alfunun, wanasema. Kwa hiyo ilmu ndiyo hiyo hiyo kuhifadhi, wahifadhi rijal, wahifadhi nini, ndiyo ilmu. Kwa ndugu zangu wa Islam na ndugu zangu wanafunzi, mko katika neema, nasema mko katika neema kubwa ya kutafuta ilmu. Hadithi ya Safwan ibn Asal في مسند الإمام أحمد قال يا رسول الله جئت أطلب العلم فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم تحفه الملائكة. طالب العلم ملائكة ونمزنغوك ملائكة ونمفنيك كوان بوزاع ملائكة. Kwa hiyo ni neema kubwa mlionayo kwamba mnatafuta ilmu. Na ilmu ni lazima iwe na amal. Ilmu ni lazima iwe na amal. Yakulu al-Khatibu al-Baghdadi fi iqtidai al-ilmi al-amal. Yakul thumma inni usika ya talib al-ilm. Anasema thumma inni usika ya talib al-ilm biikhlasi niyati fi talabi wa ijhadi al-nafs ala al-amali bimujibi. Mimi nakuhusia ewe talib al-ilm kutakasa niya katika kutafuta ilmu. Lazima talabu al-ilm iwe na ikhlas, kama ilivyo ibada nyingine, kwamba ni lazima iwe na ikhlas. Ndiyo talabu al-ilm, lazima tutafute ilmu tukiwa na ikhlas. Tutafuta ilmu lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa ajili ya kujionesha kwamba wewe una ilmu nyingi, si kwa ajili ya riaa wala sum'a. Tuwe na ikhlas. Thumma inni usika ya talib al-ilm bi ikhlasi niyya fi talabi wa ijhadi an-nafs ala al-amali bi mujibi. Uifanye jihadi nafsi yako, uilazimishe nafsi yako kutekeleza kwa mujibu ya ilmu, yale uliyoyajua uyatekeleze. Ndiyo faida ya ilmu. Anasema fa innal ilma shajara wal amala thamara. Ilmu ni mti na utumiaji wa ilmu ni matunda. Fa innal ilma shajara wal amala thamara. Ile utekelezaji wa ilmu ni matunda. Mti kama hauna matunda, hauna maana yoyote mti ule. Kwa hiyo matunda ya ilmu ni utekelezaji. Lakini ikiwa mtu amesoma hana utekelezaji, hana maana yoyote, bali anapata madhambi kwa kuwa amesoma anajua na hana utekelezaji, bali anakuwa ni kama wale aliwapigia mfano Allah subhanahu wa ta'ala, mathalu alladhina humilu at-taurah thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara bi'sa mathalu al-qawmi alladhina kadhabu bi-ayati Allah wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Mtu kama hana utekelezaji, Allah subhanahu wa ta'ala anampigia mfano mbaya sana, mfano wa punda anayebeba mizigo ya vitabu na hajui lolote katika vitabu vile. Kwa hiyo ilmu lazima amal. Yakulu al-Khatibu al-Baghdadi rahimahullah, wala yu'addu aliman man lam yakun bi'ilmihi amila. Wala yu'addu aliman man lam yakun bi'ilmihi amila. Haisabii kwamba ni mwanachuoni yule ambaye hana utekelezaji wa ilmu yake. Na wapo wengi, wapo wengi hawana utekelezaji wa ilmu zao. Wanasoma, wanajua nusus, lakini hawana utekelezaji. La yu'adduna ulama, hawahesabii kwamba ni wanazuoni. Mahizbi, kuna mahizbi wengi sana wamesoma, lakini hawana utekelezaji na ilmu zao. Nususi inasema hivi, nafsi inasema hivi, yeye anakwenda hivi. Nususi zinaamrisha wafuate as-salafu salih, yeye anasema vingine. Wengi. Wala yu'addu aliman man lam yakun bi'ilmihi amila. Halafu anasema wa qila al-ilmu walidun wal-amalu maulud. Ilmu ni mzazi na utekelezaji wa ilmu ni mtoto. Ilmu ni mzazi na utekelezaji wa ilmu ni mtoto. Mzazi, mtu akioa anataka watoto kwa ajili ya takthiri al-umma. Kwa hiyo kama hapati watoto, yule atatafuta mke mwingine anayezaa. Kwa hiyo ilmu ni mzazi na amal ni mtoto. Thumma yakul wal ilmu maa al amal wal riwaya maa al diraya. Kwa ndugu zangu wa Islam, ndugu zangu wanafunzi, lazima utekelezaji wa ilmu. Tusisome halafu tukayawacha hapa hapa tunaoyasoma. Tumesomeshwa, tunasomeshwa vizuri, aqida salima, manhaj sahih. Tusitoke hapa halafu tukawacha hapa hapa haya tulioyasoma. Kuna wengine wamesoma hapa hapa kwa Abul Fadhl, wakasoma vizuri, wakatoka sasa hivi wamtukana Abul Fadhl. Aina la amal bil ilm, wamesoma kutukana, wamesoma waje watukane watu. Aina la amal bil ilm, watu wamesoma vizuri manhaj vizuri sana, halafu hatimaye wanakuwa mahaddadia, watukana maulama. Iko wapi al-amal bil ilm? Kwa ndugu zangu, nawahusia na nahusia nafsi yangu kwani, lazima utekelezaji wa ilmu. Wewe umefundishwa, badala ya kumshukuru yule aliyekufundisha wakufuru neema ile. Man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah, asiyewashukuru watu Allah pia hamshukuru. Umefundishwa vizuri halafu wamtukana shekhi wako. Kwa ndugu zangu, ilmu lazima utekelezaji. Haina maana yoyote kama mtu amesoma aqida, amesoma vizuri aqida, akasoma manhaj vizuri, halafu hana utekelezaji wa aqida ile, hana utekelezaji wa manhaj ile. Ahlus sunna wal jamaa da'wa yao ni da'wa ya haq. Manhaj ya masahaba ya mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake ndio manhaj ya haq. Aqida sahiha salima, aqida ya mtume na masahaba wake. Tunasoma vizuri sana, vipi alafu mtu anakwenda kinyume? Kwa nini? Lazima kuwe na ikhlas, lazima kuwe na ikhlas, kwa sababu mtu asipokuwa na ikhlas ndiyo maana haya yote haya yanamponyoka. Inakuwa sasa anasoma au anakwenda kufanya dawa kwa nia nyingine, si kwa lillah. Ingekuwa nia yake ni lillah, angefanya amal, angefanya utekelezaji wa yale aliyoyasoma, lakini ana nia nyingine ya kujionyesha na sum'a na ujub, ili ajulikane, ndio anatukana watu. Sasa watu wangemjua vipi kama hamtukane Abul Fadhl? Wasingemjua. Sasa ataka umaarufu na umashuhuri kwa matusi, kwa haramu, kwa madhambi. Wataka umashuhuri kwa madhambi. Ndugu zangu wanafunzi, ilmu matunda yake na natija yake ni amali, kama tulivyosoma tukapata ilmu vizuri, lazima tuwe na utekelezaji haya tuliyoyasoma. Na napenda kumalizia kalima yangu kwa jambo la pili. Jambo la pili ambalo naihusia nafsi yangu na kuwahusia ndugu zangu wanafunzi, luzumu ulama, luzumu ulama al-umma ar-rasikhina fil ilm al-ma'rufun bi salah al-mu'taqad wa salamati al-manhaj Ndugu zangu, kuwa lazim maulama, hii ni nasaha yangu ya pili. Lazima tuwa lazim maulama, ulama urrabbaniyin salafiyin, ambao wanajulikana ulimwenguni. Lazima tuwa lazim na kusikiliza kauli zao na ara zao na ijtihadat zao. Kuwasikiliza maulama na kuwalazim maulama, hii ndiyo nusra na ndiyo umma utakavyopata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu kuwalazim maulama hawa ndiyo kushikamana na kitabu na sunna, bifahami salafi al-umma. Ikiwa tunawalazim maulama, ndiyo tumeshikamana na Qur'ani na sunna. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayetuamrisha katika Qur'ani akisema, fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun, ulizeni ahlul ilmi mkiwa hamjui. Kama kuna swali hamjui, mas'ala hamyajui, waulizeni maulama. Kwa hiyo kushikamana na kuwalazim maulama ni kufuata kitabu na sunna. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu An-Nisa, kama sikosei, wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawf adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu latabatumu shaitana illa qalila. Likiwajia jambo la amani au la usalama, wanalitangaza tu. Lau wangelirudisha kwa mtume na kwa hawa ulil amri minhum, ambao ni man alulama, wangelirudisha kwa maulama, wangelijua hawa aya hii ni kama hii, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, kwamba likitokea jambo lolote watu wa walazim maulama, na hasa hasa jambo la fitna, hasa hasa jambo la fitna. الحسن البصري رحمه الله يقول إذا أقبلت الفتنة علمها كل عالم وإذا أدبرت علمها كل جاهل. فتنة ينبقوجة كلا من وچواني أن يجوا فتنة إلي نفتنة ينبقونوك جاهل دو أن يجوا. كيو لزيمك ولازم مع علماء likija fitna kama ile na swala lolote linalotatiza, lazima watu wa lazim maulama. Ndugu zangu Waislamu, kuwa lazim maulama ndio kulazimiana na kitabu na sunna, na kuwa khalif maulama ndio kukhalif Qur'ani na sunna. Ukiwa khalif maulama, umekhalif aya hizi alizozisema Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja. Lazima kuwa khalif, kuwa wafiq maulama na kuwa lazim maulama, tusiwa khalif. Ndugu zangu, niwape kidogo kosa nililolifanya. Nilisema kule Mombasa katika muhadhara kwamba nilikwenda Yemen mwaka jana Disemba, kwa kuwatembelea kule al-ikhwa al-musawa, alu musawa lahaj hafidhahullah min adawati al-kafara al-fajara al-huthiyin. Baada ya kufika kule nikatembelea Fuyush, markazi ya Abdulrahman Adari, kwa sababu kuna ndugu zetu wa Kitanzania kule, kuna ndugu zetu wa Kenya, na nilikwenda kule. Hii fitna ilikuwa inaanza sasa, na lengo la kwenda kule Fuyush, si kwenda kule Lahji, lengo la kwenda Fuyush ni kuchukua rai za pande zote mbili, upande wa Abdulrahman Adani na upande wa kina Yasini al-Adani. Bahati mbaya sikukutana na upande mwingine, nilikutana na upande huu wa Abdulrahman al-Adani mwenye markazi ile ya Fuyush. Nikaenda pale, nikaribishwa vizuri, nikatoa kalima. Na sikutoa kalima pale Fuyush peke yake, nilitoa kalima Lahaji, nikatoa kalima Adan kule, nikatoa kalima. Jambo nililofanya la makosa ni kwamba tayari maulamaa kumbe wamemhadharisha huyu Abdulrahman Adani na watu. Sasa Abdulrahman Adani nilipozungumza naye akaniambia kwamba bado alaka yangu mimi na Sheikh Rabi ipo, bado nawasiliana naye. Sheikh Ubaidir Jabiri ametiwa fitna tu na baadhi ya wanafunzi, lakini Sheikh Rabi bado nina alaka naye na nitakwenda kumtembelea. Hili jambo likaniitia akilini kwamba pengine ni katika ile mimbabi, dhaafahu fulan wa wasaqahu fulan, kumbe bado ana alaka na Sheikh Rabi. Tayib, nikawa ninamtetea Abdulrahman Adani kwa vile bado ana alaka na Sheikh Rabi, nikawa ninatamaa kwamba Sheikh Rabi pengine atamfanyia difaa Abdulrahman Adani. Baada ya kurudi alikwenda kule kama alivyoniahidi kwamba nitakwenda kwa Sheikh Rabi, alikwenda kule kwa Sheikh Rabi. Alipokwenda kule, kumbe alikaidi amri ya Sheikh Rabi, alikaidi amri ya Sheikh Rabi ya kufanywa sulhi na wenzake kina Hani Break na wengineo, alikaidi amri hiyo. Ni kosa. Kosa jingine, wale mahuthi walioingia kule Yemen na kuwa watu ovyo, kibaru ulama wanatoa fatwa kwamba ile ni jihadi. Wale mahuthi ni makafiri kama tunavyojua. Abdulrahman Adan anasema sio jihad, ni harbu fitna. Kosa jingine, na makosa mengi sana. Mimi baada ya kurudi huku, ndugu yangu Abul Fadhli akaniita kule kule, anambia bwana njoo shukie huku, ukija moja kwa moja shukie Tanzania. Naambia hapana, tiketi yangu ya kushukia huku huku Kenya. Nilipokuja akaniweka chini, walillahi alhamd, akanielezea matatizo na makosa ya Abdulrahman Adani. Nikamwambia khalas, sawa sawa, nitataraja na kosa lile nililolifanya la kutoa kalima. Na haqan nikataraja. Kuna vijana wa Haddadia, kama niliyosikia labda kule Mombasa kuna vijana Haddadia. Baada ya tarajua yangu ile, hawakukubali kwamba mimi nimefanya tarajo. Wakenda kwa mashehe kule Madina kwenda kunishtaki kwamba mtu fulani kadha, wala hawanijui, ni umbea wao tu. Wakenda kule Abu Hashim kadha kadha kadha kadha kadha kadha, halafu kuna mmoja yuko Imarati, yeye akazidisha kwamba amdafi Muhammad al-Imam, amwambia Aba Mahriz, Sheikh Aba Mahriz, Salim Aba Mahriz. Almuhimu wakenda wakafanya umbea mkubwa kule, vijana walioko Madina wakanipigia simu, bwana huku kuna kadha kadha kadha, umekwenda kushtakiwa na hivi kadha kadha kadha, fanya taraji wa haraka haraka nyingine nyingine. Niliona ujumbe huo alfajiri, kabla ya sala alfajiri nashika simu naona mmepewa ujumbe huo, fanya taraji wa haraka, mashekhe tayari umeshtakiwa kwa mashekhe. Kabla sijasali alfajiri nikafanya tarajo moja kwa moja, nikaituma asubuhi, ikasambazwa kule ili wale wambea wanyamaze, wambea wa kimataifa. Naam, baada ya hivyo kidogo wakanyamaza, walinyamaza kidogo, lakini ule uhadadia umewajaa bado, wanakwenda na kutambaa na kuzunguka kwa mashekhe huyu na yule. Wakenda kwa shekhe huyu akishajua habari za Kenya, wanakwenda kwa shekhe mwingine. Sasa tarajo mpaka Sheikh Abdullah al-Bukhari hafidhahullah aliulizwa katika muhadhara mmoja, mtu akitarajo, akifanya tarajo mwingine akasema bado tarajo, Sheikh Abdullah al-Bukhari rahimahullah asema huyo ni marid, huyo ni marid, kwani usalafia ni wake? Nani hakosei? Kuna mtu hakosei hapa ulimwenguni? Niambieni mwana wa chuoni mmoja tu kwamba mwana wa chuoni fulani hakosei. Wacha mimi mwanafunzi, mwana wa chuoni, nani mwana wa chuoni hakosei? Lakini mtu anakosea na kufanya tarajo. Al-Imamu Shafi'i rahimahullah, Al-Hashim al-Muttalibi anasema kullu mas'alatin takallamtu fiha waqad sahha al-khabar an rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inda ahli an-naql bi khilafi ma qultu fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mamati. Al-Imam Shafi'i. Na wengi maulama wanafanya tarajo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, lazima kuwa lazim maulama, lazima kuwa lazim maulama, na mtu akiwa khalif arudi katika haki. Tarajo ni fadhila, si madhamma. Kullu bani adama khata. ايش معنى خطا؟ منسوب اليه الخطا. انا نسبشيوا كوسا كلا منادام. كل mtu akikosea wa khairul khata'in at-tawwabun. Mtu akikosea anafanya tarajo, anarudi katika haki. Haki ni moja tu. Eh, hakuna haki mbili. Haki ni moja tu. Hakuna kwamba hawa kibaru ulama wako haki, wako katika haki, na hawa kina Abdulrahman Adani pia wako katika haki. Haki ni moja, la yataaddad. Wamadha baada alhaqi illa dhalal fa anna tusrafun. Haki ni moja tu. Alimamu Malik yaqul amrani mukhtalifan yakunani sawaban jami'an, la, mambo mawili tofauti yawe yote ni sawa, mambo mawili tofauti yawe yote ni sawabu, yote ni sawa. Mal haqu was-sawabu illa wahid, haikuwa haki na sawabu isipokuwa moja tu, haiwezekani. Kwa hiyo nasema mimi naungana na ndugu yangu Abul Fadl katika kauli yake aliyoitoa ya kutoshirikiana na kila anayewaaid kina Abdurrahman Adani na Muhammad al-Imam, kina Abu Muawiya, Abu Ayman al-Kini, si Abu Ayman al-Tanzani, tunaye kule Abu Ayman al-Kini na wengineo, kila ambaye ataasab na Abdurrahman Adani na Muhammad al-Imam nukatehu, tunamkata, tushirikiani naye au wafanye tarajo. Hakuna kwamba wao wako katika haki na hawa wapenda na hawa wapenda, haiwezekani hivyo, haiwezekani. lazima wawalazim maulama, lazima wakiri kwamba hawa ni kibaru ulama fil alam, wale walio wakhalifu lazima wakiri hivyo, lakini vinginevyo hatutashirikiana nao katika dawa. Kwa hiyo naungana na ndugu yangu Abul Fadhil katika kuwakata wale ambao bado mpaka sasa wanataasab na kina Abdurrahman Adani na Muhammad al-Imam. Sisi tuwapenda hawa ndugu zetu, lakini haki tuipenda sana kuliko wao. Tulikuwa tukimpenda Al-Hajuri sisi. Nani ilikuwa hampendi Al-Hajuri hapa? Nani? Nani katika katika salafiyin ilikuwa hampendi Al-Hajuri? Yahya Al-Hajuri, nani? Sote ilikuwa tumpenda. Lakini alipopinda kila mmoja akamchukia mpaka sasa. Wamebaki hawa wanafunzi wake sasa. Mahaddadia. Wamebaki hawa sasa. Kwa hiyo haki wal haqu haqu an yutaba. Haki ina haki zaidi kufuatwa kuliko hawa jamaa zetu. Kwa jamaa zetu wawe na taarifa kamili kwamba lazima wafanye tarajo, warudi katika haki ya kuwalazim maulama, vinginevyo sisi hatutashirikiana nao. Kuna mwanafunzi mmoja simjui mimi analeta ujumbe kutoka kule Yemen, sijini hapa Tanzania, sijini Yemen, kwamba eti mimi si nilikwenda kule, Abu Hashim si alikuja kule akatoa kalima akakaa na wanafunzi. Hey, ndio, lakini nifanye tarajo? Tarajo ni naskhi, kama uelewi, tarajo ni kama naskhi. Kwani sasa tuelekea Baitul Maqdis sisi tukiswali? Tuelekea Al-Kaaba Makka. Sasa tarajo ni kama naskhi, yale yote niliyofanya kule Yemen sio, nishafanya tarajo. Hasa kuna bado vijana wale wanaleta message kwamba si alikuja huku. Nilikuja kweli. Kwa nini wewe nilikuja kweli? Lakini nasema nilikosea na nishafanya tarajo. Siko tena na nyinyi. Sasa ndugu zangu Waislamu, lazima kulazim maulama. Na mtu asitie akilini kwake kwamba maulama ni kama yeye. La. Maulama wanapohukumu jambo tayari fikra zao ziko katika Qur'ani na Sunna. Tayari wameshastambit hukumu katika Qur'ani na Sunna. Ilmu zao ni kubwa kuliko sisi. Sasa maulama wanasema ile ni jihadi, nyinyi mnasema sio jihadi. Si mukhalafa wa wazi huo. Mwataka jihadi gani zaidi ya kupigana na wale Mashia? Kuna jihadi nyingine zaidi ya wale? Kwa ndugu zangu Waislamu, lazima kuwa lazim maulama. Tusitie akilini kuwa khalif maulama kabisa. Nilisema nitazungumza dakika 15, lakini bahati mbaya maneno tena. Al-hadith du sujun. Kwa hiyo nataka kumalizia kalima yangu kwa kusema nakupongezeni sana kuwa ni tulabu la ilmu, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe katika ibada hii ya kutafuta ilmu, na tutekeleze yote tunayoyafundishwa, tusije tukakengeuka, tusije tukatoka hapa halafu tukawatukana mashehe zetu. Huo sio utekelezaji, narudia tena, huo sio utekelezaji wa ilmu, bali ni madhambi mtu anayoyafanya badala ya kushukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru yule aliyekufundisha, halafu wewe wamtukana. Umebaki laisa salafiyan min qablu wa min ba'du. Hakuwa Al-Hajuri mwenyewe aliyesema maneno hayo, wasema wewe, wewe Abdul Karim. Mbona Yahya Al-Hajuri hakusema hiyo kwamba Abul Fadhli si salafi min qablu wa min ba'd? Wasema wewe. halafu wanafunzi wake eti waripiti ripiti maneno yake eti wahaddadia tu. Hadahum Allah, hawa wanatakiwa waombee Allah subhanahu wa ta'ala awarudishe katika haki. Wanatakiwa waombewe Allah subhanahu wa ta'ala, sababu ule uhaddadia umefanana na ukhawarij. Uhaddadia umefanana na ukhawarij, vijana vile vile, vijana vijana wa makhawarij ni vijana wadogo wadogo, na hawa vile vile wadogo wadogo. Sema tu makhawarij wa kufurisha watu, hawa mahaddadia wabadiisha watu na kufanya wahizbia watu, ndio tofauti yao, lakini wamefanana sana na makhawarij. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika ilmu na atusaidie katika talabul ilm, ili na sisi tuende tukasaidie wenzetu, tuwafundishe ilmu hii tunayoisoma kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fanasalu Mawla subhanahu wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.